Fél négy elmúlt. Hiszem, jön ide. Jön. Jön ő is. Mert ő adogassa. Könnyebb adogatni, mint hordani, nem? Kitaláljuk még, hogy ne kell annyit. Le kell szenni az ódat. Mennyi dúza van még? Mely van, te, mint a fél kocsi. Mi fél kocsi? Fél kocsi az alja, alsó résznek. tömített fel az alsó részek, érted? Azt hiszem, hogy nem mondod. Magas itt a nékív, tömített a térkocsi megy. Én végül is fülle. Ja, már a térkocsi megy. Akarsz csinálni Ferikkel helyet? Mi nem akarsz? Kiszolták szántani, van topolyamit, neki szántottak rá. Kövess, nem látod? Elütették, aztán neki szántották az egészet. Nem tudom, a szárat ezt összepréselik ezt. Azt is kéne, ha ilyen jó száraz idő lesz, akkor száraz bír maradni még. Hány fokon van? 22. lesz a teteje, az körül. Halló? Szia, mondjad. Hát most csináljuk ezt az új darabot, ezt a kisebbiket, most akkor megyünk be. Hát ez az új történet, hogy megszettünk. Vigyázz, Feriké, honnan! Nagyon rossz helyen állsz. Hát a másik felén meg vertnek. Mi? Nem. Most kezdenek. Elvegyünknek vetni. Igen, erre. Tudom, meglássuk. Az itt akar vetni. Hát, itt akar vetni. Vajon mi ámba, hisz, nem tudom. Nem baj, megfordul. Elmész előre, figyük a helyén, megfordul. Bakrugám, azt akarod a kis ilyen tét. Ki hajt ilyen nagyon iszen? Kicsi, hogy ilyen tét felbeszed, nézd meg. Ilyen tét. Az egy kicsike szar. Hogy hajtsa. Ki a szomszéd ez a kerelő? Nem tudom. Meg Amaru. Erről talán normális az ember, Amaru bolond az ember. Bolond? Ez erre jött a tap. Elpéz. Mit a felezik? Thank you. Határ, erre megyünk mindig kombajban. Ott a kombaj, ott a izé. Vigyázzon rá, jól van. Megkövetsz az ügylet hajtja, ez az enyémet nem tudom. Ha így lehet az ügylet, nem tudom, hogy se mind. Kíváncsi vagyok rá, hogy milyen idegyek mentel. még buzát. Máma? Ha nem, hogy hova akarna még buzát. Hát akkor sem. Ha jó. Hát azon kívül még nincs más konfigurázni. Azt átülök az oroszba. Szóval a fogást azt mindjárt. Mi se főd, ez a főd. Búrány mellett igaddig csináljátok a kocok főzet, aztán mire én ezt befejezem, az írók beszélt. Már hát mondjuk kapott szakra máma? Onnan, meg hónap, nem hónap, hét. Ha nincs már ma se. Majd hét. Vagy amit kigondol. Megint meg kell rakni a kocsit maggal. Vagy amit kigondol, mert száraz most nem sürgős, mondjuk a szén az ott van már, de akkor inkább a vetés, tehát most ha késünk egy fél napot a vetéssel, az se be. Decemberig azt mondják, el lehet nyomni. Gyakorlatilag. Gyakorlatilag egy kis szavagni. Hát kérdeztem, hogy az, aki hozta a kukoricamagot, vagy a búzamagot is, vagy valamit, de nem idézvár segítsen. Apát, hogy ott vegyük, vagy kint vegyük, hogy neki legyen pénzévés számlája. Hát. Ez a lényeg, tehát hogy te ott hozta a búzamagot, ahogy akarsz, csak az a lényeg, hogy legyen pénzévés számlája. Most már a mag itt van, akkor viszed vissza hétfőn. Mi vinném vissza? Hát, hogy veszünk másodtan PDV számlát. Hát most is bírnak még írni PDV számlát. Hát, ha reggel fárunk fel, az a vizhat másod. De megkérdeztek, hogy van-e annak a bodorszájának búzája a nevét. Én kérdeztem. Ehhú! Még kettő tank, nem? Hogy játszhatunk? Az az a Merion. Ki? Ne legyen már benne. Hogy érted? Nem szabad csinálni, vagy mi? Nem szabad eldobálni. De majd ha nem indulunk a határba, jó? Szóval. Kell válni kettő darab rendes Neliont. Látom, nézd a Facebookot, ami a szart. Messenger. Meta vagy mi a fel a neve neki. Ha nem lesz sem se a tanulós internetedbe. Még nem. Tanakulod vagy mi? Na meg lesz. Lesz. De kemény. Még itt nem tőse a szerzőtök, tettek le vagy mi? Még egy forduló tankolás, vagy kettő? Még egy ciki tankoltam. Egyet. Már nem most fordult egyet izin, ugye? Ha. Akkor most, ha vissza, tankolni kell. Nem, kell. De. Számod már. Oda ment, oda vissza, meg most mint oda vissza, úgyhogy tankolni kell. Jó utatásra meg kell önteni, hogy többet ne kelljen tankolni most már. Mászom a kocsira megint csak. Az érdés, hogy jutunk haza. Haza lesz két óra. Pont erre jön! Pont erre jön! Állj ide botta, azt így hasonlít csinálja, ne, az a vassal! Közel jön rá már! Oda vissza már! Eljött a kukoricáját a gebibe! Az, aki kombályozott. Ez hát. De hagyjad! Hagyjad, majd bele még ide, hagyjad a sárkot már. Bele? Hagyjad már. Hagyjad már, hova mész, az a kémányítja meg. Tudj, oda vissza fordulra vagy. De az annyira még van már éve innen látszik, meg barnul már az egész. Jaj, hát ennek semmi baja. Gyere onnan, hogy a híd Thank you. nem jó. És már megyünk is. Legyünk hát most már. De vissza kell menni, mennem, nincs kedvem lemenni. Ja, vissza kell aztán mondom. Igaz, vissza kell menni, hogy jó helyen vagy. Felyiket nem piszkolom be a traktorádbe. Ha nem akarsz sétálni. Én sétálni. Van még fél fordul és annyi, nem? Oda jön vissza, azt ennyi. Passz maga. Mindjárt éve. Figyelj, 6 óra 19. Hús van nálad? Gyűjtsük egy percet a telefonot. Az enyém. Nagy kicsen. Olyan szarva. Egy fenn az egész. Bemegyünk, megtankoljuk az orosomat. Magasítanék jót sem lett volna elég. Mi? Magasítanék nem lett volna elég. Hát biztos, hogy nem lett volna elég. Amoda meg még egy magasítóval se lesz elég. Nem tudom, akkor közben hazagyövünk. Nem tudom. Na, rendes nem ott ez. Zöldes szart nem ér minden felé, csak törik szét. Nem ér, azt én is tartos. Négettem a napot. Belemény a gépbe, akkor nem vetik. Ezt még a majlát hűtette? Aztán. A jó ott a, kis... Ott az út mellett azt is. Jó kis majlát. De annak szemben azt is. De azt, ami szemben az nem jó neki. Ha nem jó, de azt sütette. Azt a magarak megették. Nem termett ezt időbe. Hogy elfélt a fárnyat. új traktor lehet ez? Nem állt rivatta új traktor. Na, megálltak a párbeszél. Na, akkor soká jön. Nem. Tudjátok, mit kellett mondani a fiataloknak, mit mondani, hogy fingottak valamikor? Egészségére. Igen. Na most már nyújtsd fel a vödröt. Nem jön megáll. Tudod, hogy kéne? Látni a fejedre. Így, tartsd fel. Már kéne elkasztani az atának a pöcsire. Ezt leesik, kap még nagy pofont. Apádnak? Rám, az Attila. Az Attila? Rá, rákasz a pöcsére. Amelyik még gyönge a pöcsé, az kész. Hogy így tartsam neki ödret, ha? De úgy cségre tartod, elrébb tartod egy kicsit, erre. Nem is jön mostnában, már beszélnem be. Itt rajta állok, tata. Hát tudom, de a kezdet, hogyha elmegy, én ezt látod, akkor ma ide tartod te így a fejhőt. Hát jó, én ide tartom. Beigazítok. Oldás. Nem is ilyen. Nem találja a karót ott áll. De ott van a karó, tudom. Úristen. Hogy én elállok innen, hogy... Nem is fog maradni. Thank you. be lesznek rakva. Kasz kutya! Helyeske, nyugszi! Most holnap betűnt vagy mi? Akkor csak mi ketten, mi hárommal leszünk csak. Hát ott is hárommal voltunk. Ja. Tényleg a pocok földre, de akkor kell bánni Neliont, rendesek. Az amilyen Nelion volt, az szarra elment az egész, belement. Ez a szar zöld, ami rajta van. Lehet, hogy nagyobb. Tudom fogalni. Hát az anyájáromban. Nem is fél rá az a baj, hogy az üzéki nem fél. Próbáljuk a most. Nem bírom levenni a krennit, bazdmeg. Azt mondta, apád, vegyük le a krennit. Egyszer ráraktunk, azóta nem. Nézd már meg a 13-as fogja. De a 13-as fogja, de belülső fogja. Mind a kettőt elveszed? Mind a kettőt levarod? Meg pleké. Én nem akar elveszelni. Hát, sem nem tudja. Na, állam találkozom. Hozzatom a vödröket. Most. De majd belecsukva, csak gyerünk. Le van véve mind a kettő. Picike, mi van? Ne beszélj hozzá! Picikém! Ne beszélj hozzá, most fogom, ne is nézd rá, mit tudom. Itt vannak a malackáid. Kis kutya. Nem verek rá. Indulás. Aztán megyünk. Azért, mert megszárítottam a hajam, és akkor mind ráment, most bekenytem, és most azért. Na, majd jövünk aztól. Hova a Jura-tény is van? Na. Azért rejössz. Leszálltak? Ú, de lehet van. Aux. Ebből kell az MP3-at. Sima aux lesz az. Fékel! Mama, nem dolgozott a frik? Nem. Hát van az armia. Nem. Az le kell volna kiesetni menni. Ugye, Brigé? Hogy? Tudj neked is kiesetni menni. Hát kell, de hát sose érek oda időbe. De jó van, most amikor hazaértem, akkor kaptak a bacikát. Hátul kapnak tájból. Hát azt kicsi, de le kéne őket szoktatnom. Úgyhogy ástére csak meleg vizet kapnak. Mi? Hát jobban jönnek. Hát de már nagyok, már enni kell nekik. Hát nem esznek? De esznek. Thank you. se hozok semmit, ember. Sajt, akkor lehet cserélni. Na, mindig nálam vannak az engedélyei. Nem. Majd akkor mondod, hogy elfelejtett meg. És akkor jól kell vizsgázni. Úgy a terén szerint. Négy évre elbírják venni. Hagy volt a fújra te? nem volt oszlop. Hát én ezt nem tudom, te tettem. Hát, hogy nem, te tudod az állat. Most már csavar. Ez az annyira kül csavar, mintha neki akarná a kertmúra szólni, akkor visszatérjük a légyére. Nem várjál, de te mész a templomba, vagy nem mész a templomba? De megyek, elfelejtettél valamit. Mi? A vásárban való, hogy is hívják ott a kés. De a csavarok vannak a... Kést a... Késemet a... Hogy is hívják a darálóba. Azt megnézhetem reggel. Reggel megnézem. Veszi parkodba. Huh?